بسم الله الرحمن الرحيم باب قصة الجساسة دا باب دے پا بیان دے قصے دے جساسة کے فتح دے جیم دا حسین مشدد دے دانم د یو زناور عجیب ده چې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ لیدل او دل جساس زکه وای دی بدجال تا د اخبار جاسوسی کولا وبه قال حدثنا احمد بن وبه قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث وحجاج ابن الشاعر كلاهما عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين ابن زكوان قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني عامر ابن شراحيل الشعبي شعب همدان دا معناوا دا تفسیر د نسبت د شعبی چې د منسوب د شعب همدان تا انه سال فاطمه بنت قیس رضی الله عنها اخت الزهاك ابن قیس رضی الله عنه وکانت ودا من المهاجرات الاول د مهاجرو دویمړم بنونا فقال حدثيني حديثا سمعته حديث را له بیان کې او حدیث چې تا اورېدلې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا لا تسنديه الى احد او می منسوب کوا یو تنتا غیر د پیغمبر علیه السلام نا فقالت ندی بی بی ورته وی صحابی لئن شئت لا فعلنک دی خوخی خامخا داس بوکم فقال لها نددی توی اجلا او داس می خوخا دا حدیثینی حدیث را لبیان که فقالت دیوی نکحت ابن المغیرہ ما نکاح کړو د ابن المغیره سارا عبد الحمید ابو عمرو بن حفص بن المغیره وهو من خيار شباب قریش نو دا د غرزوانانو د قریش نو په د غرزو کې فاصيب في اول الجهاد اغت شهادت رسول شپا والجهاد کې ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا او غل زخمونه لګی دی و دی خاون ته او دی اصل کې د علی رضی الله عنه سره نبی علیه السلام یمن ته لګلو یمن ته لګلو فلما تایم تو هر کله چې کند شم خطو بری عبدالرحمن ابن عوف ما ته د نکاح پیغام را لګلو عبدالرحمن ابن عوف فی نفر پس کسانو کې د اصحاب د محمد صلی الله علیه و آله و سلم را وخطو بنی رسول الله صلی الله علیه و سلم او ما ته د نکاح پیغام را لېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې خبره باندې علا مولاتي اسامه علا مولاه اسامه ابن زید پخپل مولا آزاد شوی غلام اسامه ابن زید رضی الله عنهما باندې وکنت قد حدثت او زه چې ماته د دې خبرې بیان کړې شوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حبنی فلیحب اسامه سوک چې ما سره مینه ساتي نو اسامه رضی الله عنه سره دې مینو کی فلما کلمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې الله حبیب را سره خبرو کده اسامه رضی الله عنه مبارک قلت امری بیدک ما وی زما کار ستا سو پلا سو کینه فان کی هنی من شیتا پنه کام ورک چاله چې خوشی فقال نو نبی دې سلام وی انتقلی الا امرا ام الشریکن لاڑشت ام شریکتا او مشریک امرات غنیت دایو زنان مالدار او دان سوارنا عظیمت النفقت او ډیر غټه خرچه به کول فی سبیل الله دا الله پلا رکی ینزل علیہ الزیفان راتل و پدی ملمان فقلت ما وسافلو زرد چدا سبوکم قال دا اللہ حبیب لا تفلی دا سمکوا ان ام شریک امرات کثیرت الزیفان ام شریخ یو زنان د ډیر ملمانی را دی فینیا کرویس قطان کی خمارو کی زبد گنم چوب غرزی گی تانستا غسادر اولو پٹاو ین کشف ثوبو یا بسرگن شی جامان ساقی کی د پندی ستانا ستا دا پندو نبستر تا جامل ریشی فیر القوم من کی باد و ما تک رہینا او بوینی قوم د تان بازی آغا چی تی بد گنی ولیکن انتقری لا ابن عمک لاړ شد خپل تر زوی کور تا عبد الله ابن عمرو ابن مکتوم رضی الله عنه وهو رجل من بني فهر فهر قريش هغه سړیو د بني فهر نا فهر د قريشو تعال تلاړ شام وهو من البطن الذي يمن ذو خاندان وقبيل ياغنو چې دا بيبيم دا غينو فانتقلت اليه واذا العلملت فلما انقضت عدتي قال چې ختم شو عدت زما سميت نداء المنادي واو ميري دو आवाज دا واس كون کی منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه منادیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی آواز کولو الصلاة جامعتن الصلاة جامعتن چه مزراجم دے گره یا خدا دوارا منصوب دی الصلاة جامعتن ندیتا نصب بناب الاغراوی یعنی الزم الصلاتا لازم رونی سموزا غا جامعتن او دا جامعتن منصوب دے زکا دا حال لے بازی وئی چی دوار مرفوع دی نو بیا بے عبارت جہادی الصلاتو جامعتن داد مزجمک ان کے نے او دام درستی چې صلات دی مرفوع شی او جامعتن دی منصوب شی بنا برحال نو دری ترکیب ندی پدی کی نو فرمائی دے دا بی بی وی فصلی تو ما مزو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فکنتو فی صف النساء اللذی زوم پسب د زنانه واغه کی یلی ظهور القوم چا نزدیو د شاگانو د قوم سرا بس سړو پس نزدې صفو لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال چې الله حبيب المسبرکو جلس على المنبر كنا سم منبر ويزهق خاندلي خوشالو فقال لا يلزم كل انسان مصلاه خامخا لازم دي رونی سره انسان د مزه ثم قال به فرمایل تدرون لما جمعتكم آیات سلفت د علمي د مزنه پس را جمع کوي قال الله ورسوله علم الله د الله رسول خپوي قال اني والله واذا بشك قسم بالله ما جمعتكم نمي اي جمع کړي لرغبه ولا لرهبه د پار دی او کار د مینی چې ګنی تاسو لس در کوم غنیمت ان د پار دی یری ګنی چې دشمن یا بل څوک راغلی دی دې پار مې نه جمع کړی ولیکن جمعتکم لیکن ما جمع کړی وای تاسو لن تمیم الداری چې ویشک تمیم داری رضی الله نو کان رجل النصرانی انده او سړی نصرانی فجارا غف بايع بعتي وكواسن م اسلام راو وحدثني حديثن او مال بيان کو دي خبري وافق الذي جاء موافق دا غسر كنت احدثكم چه ما وتا سول بيان کولو د مسيح دجال نا حدثني ذ ما ته حديث بيان کړي نو ركب في سفينه بحريه چه ده سور شوه او پیو کشتی بحریه کی اے ده بحر او ده سمندر پیو کشتی کی ده سور شوه او ما ثلاثین رجولم سردی او دیر شو کسان ند لخم او ده جزام کبیلینو ما من لخم و جزاما چې د لخم او جزام قبلی نو فلعب بهم الموج لوب شورو کې دای سره چپو د سمندر شهر یومیاش فل بحر په سمندر کې یومیاش خو چپو وړل راوړل او د سمندر موجو ثم ارفعوا الى جزيره في البحر ثم ارفعوا بيدي زيونيو ارفعوا الى جزيره ورنجديش کیشتا کیشتای د دوی مرفا اصل کی وای بندرگاه تا چای کی کیشتای او سمندری جہاز نو دری ثم ارفعه بیاور نزدې شول دوی او دوی پناهی حاصل کا یو جزیره ته په سمندر کې جزیره یو زیته وای د اوبو په منس کې حين مغرب الشمس په وخت ډوبېدو د نور کې فجلسوا کنا صلی فی اقرب السفینه په یو نزدې کشتی کې اے دا غټ جیاس سره وړي وړي کیشتهي وي او هغه د لګلګ کار د پاره استعمالي دغه غټ جیاز ارزيلا نزيونه روانه فدخل الجزيره تي جزيره تور دنش الفلقيتهم نملاو شود دوی سره دابتون یو زناور اهلب اهلب ستوي ويختو تروي دیر و اختو والو دا کثیر و شار دا آغی و کسم تفسیر دے ساختو دیر و اختو والو لا یدرون ما قبولوه من دبری دی دا آغی مخو شاد و اختو دو جنن پیجند چه مخی کم دے او شای کم دا من کثرت شاری دو جد دیر والی دو اختونا فقالوا ندی ورثوی ویلکی تبایدی ویتال راو تاجب دی مانتی تسوکی قالت انا الجساسه ز جساسم قالوا وما الجساسه جساسسي قالت دي ايها القوم قوم ان تلكوا لارش الى هذا الرجل ذي سديتا لارش دي سديتا چاغپدی جزیره کینه الى هذا الرجل في الدير دیر اصل کی د رهبان عبادت خانی توي دی دې کی مراد ته قصر دی او بنگللا لاړ شي دی سړی ته فدیر په دغه بنگلکی فإنه الى خبركم بالاشواق اغساس خبر تډیر په شوقونو نه قال لما سمت لنا رجلا کرشی نم واغس منتد سڑی فرقنا نمونگو یرید من حاددین ان تکون شیطانتا شداتت شیطان نوی قال فانطلقنا سران ویلار منگا پاتی زی سرا لار منگ پاتی زی سرا حتا دخلت دیرا وردن نشو دی دیر تا دغی بنگلی تفیدا فی اعظم انسان پدی کیو لو انسان رینا او قطو شیلی دل دی منگا چرم خلقن پا پیدائش کی واشدو وساقن او ډیر سخت تړل شوی مجموعتن یداه الى عنقی راجم کړي شو لاسونه داغ دې سټ سرا ما بین رکبته هی او پمند دې زنګونو د کې لا کابه هی د دې گیټو پوری تړل شوی بل حدیث پوس پنا قلنا مونگا ویویل کمن انتا تاجب دیت سوکی قال قد قدرتم علا خبری وی تاسو قادر شوی زما پا خبر زو خدر توام با فاخبرونی ما انتم تاسو خبر را کئی سوکی قالو دیورتوی نهنو ناسم من العرب مونس خلق یدا ربنا رکبنا فی سفینت بحریت ناستو پیو جہاز او کشتی بحریت کی فَسْوَادَفَنَ الْبَحْرُ حِينَ اِغْتَلَمَا وَيْحَاجَ وَجَاوَذَ حَدُّهُ وَالْمُوتَادِ فَسْوَادَفَنَ الْبَحْرُ نُتِجَاوَذُكُ پَمُنْغَ سَمَنْدِرْ حِينَ اِغْتَلَمَا کالا چه اغد حد نتجاوزو کو یعنی موجون رال چپی رالی او منگی دیزی ترو رسونو نصاد فن البحر مانو حاج و جاوز حده والموتاد اغی تجاوز کلو دخپل حد موتادنا او اغتلام دیتو ایچی تجاوزو کی انسان داغا نشدل کم حد مکرر وی ده خیر او ده مباحنا فلعب بن الموج شهرن لوبیو کی منسر چپو یومی آش ثم ارفعنا الى جزیرت که هادی ابیارا نزدیشو پنای مواصل کا اغا جزیری استا تجدادا فجلسنا کینا صوفی اقربها پاغدر نزدی دید وڑو کشتو کی فدغن الجسیر آجزیری ترا دنشو فلقیتنا دابتن احلب کثیر شار ملاو شمونگ سر او زناور دیر و زیاتو اختو والا لا ندری ما قبله من دبری من کسرت شاری مونگه سار او ویخ نپی جندو دو وجه جدیر ویختونا فقلنا مونگه ویلک مننت تسوکی فقالت آنا جن الجساستو زجاساسیم قلنا وما الجساسا قال اعمدو الى هذا الرجل فی الدیر قستو کئی دی سڑی تا چپ دی بنگ لکنے فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِلَشْوَاقِ اغستاسو خبرو تا پڑیر شوق کنے فَاقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَعَنْ رَامُ تَوْجِشُ تَاتَ پَتَلْوَارُ وَفَذِعْنَا مِنْهَا وَيَرِيدُ دِدِ دَابِّنَا وَلَمْ نَأْمَنْ اَوْ مُنْ پَامَنِّيُنْ تَكُونَ شَيْطَانَ تَنْدَا چِدَا شَيْطَانُوِ فَقَالَ أَخْبِرُونِ نو دی زنجیر کی تړلی شوی سړی وی خبر را کئی ماتان نخل بیسان پا بارد نخل بیسان کی نخل بیسان سشه دا یو کلی دی پشام کی سو کوئی دا مدینتن بل اردن مونگ تا خبر را کئی ما تا پوارا دکلی دنخل بیسان کی قلنا نی شانها تستخبرو دکم یو شان دینت طلب د خبر کے کالا سلکم النخلها ویس تپوز در نکوم داغی د کجور بارک الیسمرو آیا میو ورکئی قلنا لہو نامونگی آو قال ما انه يوشك الا تسمرا وای کی صدا دان کری ود چې دا به میون ورکای قال اخبروني ان بهيره تي توبريتا خبر را کای دا بهيره توبريا ته دغه سینه او سمندر خبر را کای کل نایشان هات استخبرو د کم یو شان د دینت طلب د خبر کې قال هل فی العین قال هل فیها ما او نا پدی کې وبشتا قالو هی کثیرۃ الماء ربو والذ قال ما انما یوشکو یزابا وی خبردار وبد دین قریب دی چې لاړ بشی قال فاخبرونی عن عین صغرا خبر را ترا کئی دی چینی دی زغر زغرم یو مشهور کلی دی پشام کی اسو کوئی زغر نمو دلور دلوت علیہ السلام خدا دی کلی کی دی روانو دی پنم دا کلی مشهور شو زغر قالوا ان ايشان تستخبروا قال هل في العين ماء ايا پچینه کیو بشتا والي ازر اهلها ايا فصل کری اهل دی چینی بما العين فوجود چینی قلنا له نام مویا هي كثيره الماء ډيريو بدی پدی چینه کی واهلو ازرون مما او خلق زرغونی کای کروندی کای دی دوبونا قال اخبروني النبي الامين خبر را ترا كيف بارد پیغمبر دومین کی ما فعل سوکل قالو قد خرج من مکه تا اي روتي دي مکه مکرمینا و نزل يثرب او دي رشید په مدینه منوره کی قالا قاتله العرب ويا عرب ور سره جنگ کړه قلنا نم او قال كيف فسن بهم سرنګ کار کړي دوی صرف خبر نه ونو قد زهرا مون خبر ور کو چې غالب شو الا ميليه من العرب هغه چې نږدې دي ورته د عربو نوات واعو او ټولې تابعداري اختیار کړي قال لهم دیتو قد کان ذاک و اذا سد قلنا نام ويا قال ما ان ذاک خير لهم وی خبردار دا غرد دویر را یتویعوه چه دی دی پیغمبر ثابداریو کی و اینی مخبرکم عنی اوز خبردرکم دزاننا اینی انا المسیح الدجال بیشک از مسیح دجال و اینی دی چیم اوشکون قریب دایو زنلی فی الخروج چی اجازت بوکریشی ما تپوتو کی فاخرج روبزم فاسير في الارض غرزم بپزمکه کی فلا ذو قريه نو پری با نظم یو کلی اللہ حبتوها مگر زب ورت ورشم فی اربعین لیلتن پسرویخ تشفو کی غیر مکہ تا و تویبتا بغیر د مکی مکرمینا او د مدینی منوری پنمونو کی او نم دے تویبا او توابا او دا در ته کتاب الحج کی تیر شو چې دا توابا او تویبا ولولی وی او د مدینی منوری نور گن نمنا فهما دا دوار خارونا محرمتان علی کلتاهما حرام کړی شوی دی په ما دا دواړه کله ما ارتو کله چې زه را دولرم ان ادخلا واحدتن دا چې وردن نشم یو تا واحدم منهما یا یو ته د دې دواړو نه استقبلنی ملکون نو مال به مخیل راشي او ملائک بيدیه السيف وسلطان اپلاسو کی تور د دې کې نبر بنلا یا سود دنیا نها ما منی قید دی مبارک و خاروننا و انا لا کل نقب منها او پہر اللہ رکد دینا ملائک دی احرسونها او ددی سو کی داری کئی قالت دا بی بی وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذا اللہ رسول وطعانا بی مخصورتی فی المنبر اے او داسی اغام سے پا ممبر والا هادیهی تویبتو هادیهی تویبتو هادیهی تویبتو ویدا تویبدا هادیهی تویبتو دا تویبدا یعنی المدینہ دا مدینی منور بارکیو فرمائل دا پاک صاف وطن دے نو تویبا پا فتح دتوا و سکون دے آسرا دا یو نم دے دنو منو دا مدینی منورینا علا خبردار الکنتو حدستکم ذالک آیا ماتا سلدا سی بیان نو کڑے فقال الناس نام خلق ویعاو فینو عجبنی حدیث تمیم وی بیشک مال تعجب کی واشلو خبری دی تمیم انو وافک اللذی چی دا موافق دا موافقت کرد دا آغا خبرو سر کنتو حدیث کمانو چی ما بتاسو لبیان کرو دجال بارکی وانی المدینه تی و مکہ او دا مدینی منوری او دا مکی مکرمی بارکی علا انہو فی بحر الشام او فی بحر الیمن وی خبردار دے پا بحر الشام کی دے او یا پا بحر الیمن کی دے ایکلے چی بیانو کو نو دیون کتل چی دیل داغ دا وطن او دزے پورا وضاحتو کی زکا پا دی التباس او اشتبا کی مصلحت تے نو واپس کو امر تردد تا یارا پا بحر الشام کرے که بحر الیمن کرے آو عربو با پا دغرزو کی سفر نکولو مگر پا دیدوو سمندرنو کی لا بل من قبل المشرق نا بلکی د طرف د مشرق نا دریم زی ذکر کو ور بحر الشام بحر الیمن یا من قبل المشرق داغ پا غزه کی اشتباه ذکر کا لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واو ما بيده للمشرق اشاره او کپلا سر مشرق تا قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صحابي وي ما دا یاد کړی دی دا حدیث د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا و به قال حدثنا یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد بن الحارث الهجمی و ابو عثمان قال حدثنا قرۃ قال حدثنا سیار ابو الحکم قال حدثنا شعبی قال دخلنا علی فاطمه بنت قیس رضی اللہ تعالی عنها فاتحفتنا برتوب نمونگ لے تحفہ کرا کی تازہ کجوری یقال له چغیت ویلکی دل رتب ابن تواب رتب ابن تواب دا یو قسم دے د کجورو د مدینینا اے دا مدینی منوری کجوری شپکش لکسم دی صرف چې په مدینه کې کې دي ان تمر المدینه 120 نوعا د مدینی کجورې دا مشپکش لکسمونه نو دا رتبه ابن تواب یو نوع عدد کجورو د مدینینا وسقطنا سویق سلطن او سکولی په مونږ باندې ستوان د سلط سلستوی ویدا دانی دی د غنم سره مشابه دی او د اوربشو سره مشابه دی بعض علما ویدا د اوربشو یو قسم دی د دې شربت او سوی کې را باندې وسلو کولو فصالتو حان المتلقه ثلاثن وی ما تا پوسو کد دینا پا بارد تلاکی کڑی شوی کی چدری تلاک ورکڑی شی این تا تدو دا بکم زیدت تیرائی قالت ندیوی تولقنی بالی ثلاثن مال تلاک را کڑو خاوندری فادن لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نما تا اجازت را کڑو نبی اسلام ان اعتد فی اہلی چې زه دې عدت تیر کم په خپل اهل کې زه دې عدت تیر کم په خپل اهل کې قالت فنودی فی الناس اواز کړه شیو په خلکو کې ان صلات جامعه چې مج جامع ده قالت فانطلقت زلالم فی من انطلق من الناس پاغ چا کی چتلیو د خلکونا قالت فكنت في الصف المقدم من النساء ومز صف لمني کی د زنانو نو وی علی المؤخر من الرجال او دا غ صف چ نزدی او دا غ رستنی صف د نارینه او سرا قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما اريد لي النبي صلى الله عليه وسلم نا او په منبر او خطبه فقال ان بني عم يود ترزويد تميم داري ركبوا في البحر سوارشيو په سمندر کې وساق الحديث او دغه شان حدیث میان کو وزاد فی او پدی کی د الفاظم سیوا دی قالت دا صحابی او فکانی انظرو تبیگن زگورم نبی علیہ السلام تا و احوا بی مخصورتی للرد و احوا بی مخصورتی للرد او دا سی ورکتا کڑی ور غرزولی و ام سازم کتا ایل گولی و وقال هذه تويبته يعني المدينه واذا مدينه تويبدا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قال دعوي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم تمیم الداریو فاخبر خبر ورکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا انہو رکی بل بحر چی دے سور شیو پا سمندر کی فتاحت به سفینته ویتل و پدئی کشتی دلوی اید لار نه بغیر بل پل لار و لار پا سمندر کی خطا کا فسقط الى جزیرة الندا ورغرزدری و جزیریتا فخرج الیها غیتوت و یلتمس الماء و بیلتولی فلقی انسانا ملاو شده انسان سر یجور رشارهو اغوی اختراخ کلزان پسی دم روی اختو کے پٹو وقتص والحدیثا او حدیث بیان کو وقال فی او پدی گری ثم قال بیوی ما انو لو قد اوذن لی فی الخروج خبردار بیشک شان دار کی اجازت تکڑی شی ما تپوتو کے نو قد وطوئت البلاد کلها بیشک زبد اخبود لاند پی مال کم دا کلی ٹول غیر طیبا بغیر د مدینه نا په حرم د مدینه کې خپې نشم کېخه نو روي استدا تميم داري رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق تفحدثم دیتے بیانو کو قال هذه طیبۃ وذالک الدجال دا طیبا دا او دا بیان شیو شو د دجالو وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني المغيره يعني الحزاميه عن ابي الزناد عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر ناس طوف منبر فقال فرمائلي ايها الناس خلق حدثني حديث بيان کړه ما ته تميم الداري انو ناس من قومی چیز خلق دیدن قومنا کانو فی البحر ای پس مندر کیو فی سفینت اللہم پیو جہادو کشتی داغوی کی فن کا سارت بهم نو آغا کشتی ماتش و پدوی فرکب بعضو ملا لوح من الواح السفین سوارشیو بازی دن پیو تختی د تختو د کشتینا فخرجو تیو جزیری تپ بحر کی وساق الحدیث او دا سی حدیث میان کړی و به قال حدثني علي بن حجر قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني ابن عمرو يعني لو زايا عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس من بلد نشتد يخار الا سيت وهو الدجال مگر په مال کای به د خود لاندې برا وری دجال الا مکه تا والمدینه تا ولیس نقب من القاب یان وی ولار دلار دینه الا له الملائکه مگر پای به ملائک وی صافین صف به جوړ کړي تحرسها د دې سو کای کای فینزلوا بالسبخ مدینه منوره کې رو زمکا د خورنا کاغه ته جرف وای دی باغ خورنا کی زمکی تراشی فترجف المدینه نو داس او بخوزیگی مدینه زلزلی غنتی ثلاث رجفات پدریو زلی خوزیدو سرا ای په مدینه منور به دری جړکه د زلزلی راشی یخرج ویری رو بزیدی دجال ته من هاد مدینه منورینا كل كافر ومنافق هر كافر ومنافق وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد بن حماد بن سلمان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه غیر انو قالا بغید دینا چهو فرمائل فیاتی سبخت الجرف رابشی خورنا کزمکی دی جرف مقام تا فیدربو رواقهو ایخ پل سامان بدغده کی کیلی اوراکو بشی راکو بشی دی او رواق علماء لیکلی رواق او رواق یو کور د پشان د خیمه دی به دغه دی کې را کوشي او سامان بکیری یا خپل خیمه به جوړه کې. وقال فيخرج اليه كل منافق ومنافقة هر منافق سره او منافقه زنانه ورته روزي. باب في بقيه من حديث الدجال باب د په باقیو کې د اغا حدیثو د دجال نا. وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابن حمزه تا ان لوزای ان اسحاق ابن عبد الله عن امي انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يتبع الدجال روان بشي دجال پس دي يهود د اسبهان 70000 او يا زرا او يا زرا روان شي. دا اسبهان وې دوه خارونه دي علماو لیکلي مشهور کله د ایران آبادی و اسبهانونه دوه دي یو په عراق کې دی دویم په غرب کې دی او په دویبت و یال سوی دا جمد توی لسان دا او دا مشهورا مجامد دا پشاند سادر یاد چوغی ایدئی بشنی چوغی چولیوی. و بهی قال حدثنی حارون ابن عبدالله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جریج حدثنی ابو الزبیر انه سمع جابر ابن عبدالله رضی اللہ عنہما يقول اخبرتني ام شريك ما تخبر راك ام شريك انها جي بيشك دي رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي اريد لي ده الله ده حبيب نشي فرمائل لي ان فرن الناس خام خوبت تغتي خلق ده دجال لفتنين في الجبال اي غرونو کی بشر تپناهي حاصل کی مسلمانان دخل ایمان دپارا. قالت ام شريك ام شريك يا رسول الله فاين العرب يومئذ عربكم ذيكي قال هم قليل ودي بلغي چه دخل کو حال ده ادي دي کہ عرب نمراسي فاين المجاهدون في سبيل الله اغه مجاهدين بكم ذيكي چه غيزان قرباني ويني تو يي خو دین نقصان تنو ورکی. قال نو اللہ حبیبی هم قلیلن ای بلگوی پڑیر لکتے داد بوی. و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار و عبد بن حمید قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج بهذا الاسناد. و بیهی قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمی قال حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن المختار قال حدثنا ايوب بن حميد بن هلال الرحت منهم ابو الدهماء وابو قتاده قالوا كنا نمر على هشام بن عامر منغتيرد هشام بن عامر رضي الله عنهما ناتي عمران بن حسين رضي الله عنهما فقال ذات يوم يرجوي انكم لتجاوزوني تاسو زمان ورتي الى رجال سسلو تما کانو نو اغی بے احدورا دیر حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدمینی زمانہ ایقو زمانہ زیادہ ناستا ندکڑی ولا عالم بے حدیثی منی اونا اغی دیر پو دی پا حدیثو دا پیغمبر زمانہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ما بین خلق آدم نشتا پمند پیدائش دا آدم علیہ السلام کی لا قیام الساعتی د قیامت د قائم دو پوری خلق اکبر من الدجال یو فتنه لو ید دجال نا نشتا دینا یو لو ی فتنه دا به پټولو کې لوی فتنه وي ا د دې د پاسه به بل فتنه ني و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ايوب عن حميد بن هلال عن ثلاثه رهط من قومه یودری کسان د دې قوم نافی ابو قتاده رضی الله عنه قال كنا نمر على هشام ابن عامر رضی الله عنه الى عمران ابن الحسين رضی الله عنه مثل حديث عبد العزيز ابن مختار ایران نو قال امر اکبر یو کار ډیر لوی د فتنی د دجال نا وبه قال حدثنا يحيى ابن ايوب قتيبه ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا زروان دي شي ملونو تا د شپغو خبرونه مخکي اعمال کوي طلوع الشمس من مغربها نور بد مغرب نروخي او د خالو کې وسرګنشي او د دجال يا دجال او د ابا یا غزنا اور چیز مکن رب روزی او خاصتا حدیکم او امر العام او خاصتا احدیکم یا غالام چی اغب خاص ویدی او د تاسو پور مرگ مراشی زکا سوک چی مر شو د د قیامت قائم شو ندامانو او خاصتا احدیکم یا غ خاص دی یو د تاسو پوری چې مرګ براشي او امر العام یا غ امر کار د عامو چې هغه قیامت دی چې دا غي د شپې لې سره پټولو بفنا راشي دین مخکې مخکې نیکا مالو کوي او کدا راشي بیا ودا مالو ټېمني وبه قال حدثنا اميه بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا شعبه قتادة عن الحسن عن زيد بن رياح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا روان دیوالو کای پنی کوملونو کی د شپګو سيزونو نا الدجال والدخان ودابت الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامه وخوه شتا هدیکم او غ خاص کار ساسو چې مرګ دې و به قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام بن قتاده بهذا الاسناد مثله باب فضل العبادت فی الحرج باب دے پا فضیلت دے عبادت کی پا وخد فتنو او دے قتل و قتال کی آخر زمانہ کی چی دے فتنو دور وی ار پل بی دین ای خلی وازی کنی اپا دغا وقت سوک دا اللہ پا دین سی عمل کئی دے دے سمرہ عجر دے و بیہی قرآن دسنا یہ ابن وحی اقرابن احمد ابن زین المعلا ابن دیادن عن معاوية ابن قرآن ماكل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاوبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المولى ابن زياد رده واپس کړي دا حديث لا معاوية ابن قرة رده الى ماكل ابن يسار رضي الله عنه رده واپس کړي د نبي صلى الله عليه وآله وسلم تا قال الله حبيب العبادت في الحرج ده فتنی په وخت کې عبادت چې خلق ګډ وډلی خلق وجنی او په غفلت کې دی په شغل کې دی نو په فتنی کې عبادت دا سره کا هجرت الیا لکه چې ما طرف لسو هجرتو کی ایم د کفر وطنونه به پرې خلو مدینه منوره ته راغې نو د دې هجرت څومره لوی اجر نو د فتنو په وخت کې د عبادت دومره اجر دی د دین د خدمت درس او تدریس دومره اجر دی و به قال حدثني ابو كامل قال حدثنا حماد بهذا الاسناد نحوه باب قرب الساعه باب د په بیان د نږدې والی د قیامت کې. و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبت بن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب لا تقوم الساعه نب قائمي قیامت الا على شرار الناس مگر پناکار خلقو. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوي قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شما اوريدي النبي عليه السلام يشير باسمه اشاره کول پغوت یا غتل یلبهام چې هغه د غټي ګوتی سره نږدې دا ولستاود درمیان سره نږدې دا او هو یقول او د الله حبیب دا سی بوعستو انا والساعه ها کذا رالی گلیشو امزاو قیامت داسی داسی اللہ رب العزت رالی گلیم. و به قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادتها قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعثت انا والساعه كهاتين رالیگلی شویم زو قیامت داسی. قال شعبت و سمیت قدادا یقولو فی قصوصی فخبل بیان کیوی کا فضل احداهم على الاخرى لکا فضل او سوا والد یود دی دوارو پند پول فلا ادری اذکرهو نانسن نو مالا پتنی چجی دا خبر زکر کلی و دانس رجی اللہ عنونا او قالهو قطادتو یا قطادا پخبل ویلواب. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وابا التياح يحدثان ادوار حديث بيانون انهما سمعا انسا شد ادوار دا انس رضي الله عنه نوريدني يحدث شعبة حديث بيانون شد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلين بوعثتو انا والساعه هكذا ویرا لیگلی شویم زاو قیامت دارنگی. وقرن شعبتو بین اسمعی شعبت وارگو تیو زینکی المصبحتی والستا دا مصبحاو درمیانی گتا یحکیهی او داغ قول حکایت نقل کونو. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي ابن ابي عدين عن شوبان حمزه يعني الزبية وابي التياح عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم. وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر نبيا معبد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثت انا والساعه كهاتين رالي گلی شیم زاو قیامت دارنگی. قال وزم السباب والاسطا او سبابا اوستوا گوتی دوار یوزے کی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو کریم قال حدثنا ابو صابان شام نبی عائش رضی اللہ عنہ قالت کان العراب اذا قدیمو باندچان چی بکل رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سالو انسان تپوس بے کلو دا قیامت بارکی مت ساتو قیامت بکلی. فنظر او قتل نبی علیہ السلام الى احدث انسان منهم یو ډیر کم عمر والا انسان ته دوینه فقال وی فرمایل ای عیش هذا وی کدا کس ژوند نه پاتې شو لم یدرکه الحرم نو دی بلا بوډاوالی را گیر کړی نی قامت علیکم ساعتکم ستاسو قیامت به پتا سو قائم شوی قیامتونه دو قسمه دی یو ته صغرا وای بل ته کبرا وای نو هغه کبرا کې بټوله دنیا روانه شي او صغرا دی ته وای چې څوک مړ شو پد د قیامت قائم شو کخی کړي جنت ته ورسېدو او کبدی کړي نو جهنم ته ورسېدو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد بن نماد بن سلمان ثابت عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان رجلا يسري سالت ابوس كرو رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعه وكل قيامت قائمي وعنده غلام من الانصار او داغسر ولكو دانصارنا يقال له محمد نغت محمد بيوي رسول الله صلی الله علیه وسلم عیش هذا کده ژوندې پاتې شو ای عیش هذا الغلام ک ژوندې پاتې شو دالک فاسا الله یدرکه الحرم نو نږدې د چنه به راګیر کړه د لار بډا والی حتا تکوم الساعت تر دې چې قیامت به قائم شي نه پتا به مرګ راشي وبه قال حدثنا حجاج بن شعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال عن ازي وانس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا يسري تپوس کړو د نبی صلى الله عليه وسلم نا قال ويلي متى تقوم الساعه قال قیامت قائمي قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيه د الله حبيب لکشف شو ثم نظر الى غلام بیاوی کتلی اولکتا بین یدیهی چدی مخلو من ازد شنواتا من ازد شنواتا دا ازد شنواتا قبلینا فقالوین عمر هذا کدلو گدومر ورکریشونو لم یدرکو الحرمو دے بنیر آگر کڑے بڑاوالی حتی تقوم الساعتو چی قیامت بقائم شیم قال قال انس ذاك الغلام من التراب يوم الدين دغ الک زما د امزول نو په د غرض وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا فان بن مسلم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال مر غلام لمغير ابن شوبه تیر شو یو غلام د مغير ابن شوبه وکانا من قرانی ادا زما د امزول نو نبی اسلامی یوخر هذا کرست کړی شو دا فلن یدرکه الحرم نبی راګر کړه دل رب ډاوالی حتا تقوم الساعت چې قیامت به قائم شي وبه قال حدثنی زهیر بن حرب قال حدثنا سفیان بن عینه انا بالزناد الى رجل نبی هريره رضی الله عنه يبلغ بيدا په خبر رسي پیغمبر علیہ السلام تا قال تقوم الساعت قیامت به قائم شي والرجل يحلب اللقاء او یو سړی بل شي د پيواله زناور قیامت به قائم شي فما يصل لنا الى فيه نبي رسيدر دالو خد پيود دخليتا حتا تقوم چې قیامت به قائم شي والرجلان يتبايعان الثوب او دو سړی به خرسي جاما او دکاندار به د کپڑے رخور تمخې ته یې خې فمایت بایعانی نو دای بدوانو لا بیع نو وکړي حتا تقوم چې قائم بشي والرجل یسړی یلی تو حفی حوزی لواله بکې په هوس کې فل حوز بلی ووی فما يسدرو حتى تقوم دیولا واپس نی راغلی چې قیامت به قائم شي باب ما بین النفختین باب دې په بیان دا کې دوش په لوپ منس کې دی اے د دوش په لو په منځ کې چې سدي داغي بیان درته کوي وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي سؤال ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين اربعون فمن دو فوكو کی سلویخ دی قالو یا ابو هريره 40 يوما سلویخ رضی قال ابيت ويزن کار کوم ما ته د سلویخ تو لفظ یاد نه خود رزو کلن میاش تر نه هیر دی قالو 40 شهرا ای سلویخ میاش دی قال ابيت انکار کوم قالو 40 سنه سلویخ قال قال ابيت ويزن کار کوم دی توي احتیاط قدیم کې ثم ينزل ينزل من السماء ورا نادر کرشی د اسمان نما ان مانبو فيمبتون داخلك ورا زرغونشي كما يمبت البقل لکه څنګه چې سبزی را زرغونیږي او را ټوکی قال وليس من انسان شيء نشته د انسان نه او شيء لا يبلا مگر دا بوري جيږي جوړ بشي الا عزما واحدا مگر دکه وغه تعجب الذم وی اې دې ډونګي سره دې لکای غونتی سره و دکنه ومنه یرکب الخلق او د دغه ډوکی نه برایوزه کول شي دا خلق او پیدائش یوم القیامت فرض د قیامت باندې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد عن النبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم ياكله التراب بني ادم طول اندامنا خاوري اخري الا عجب الذم مگر دي ڈونگي لکاي غنتي سره و ڈکي منه خلقا د دین دې پیدا کړې شی او فيه يرکب اپ دې کې به بیا دې را جوړول شي او راجم کول به شي وبه قال حدثنا محمد بن رافع عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر بن شام ابن منبه قال علامه حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث ډېر حديث ذکر کړل د دین دا مش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان فی الانسان عظما په انسان کې وډو کې دی لا تاکله الارض ابدا نخری نخاور کې زمکا غلرا میشا فيه يرکب يوم القيامه اپدی کې به دی دوباره را جمع کول شي پرز د قیامت قال ای عظم هو یا رسول الله لاکم ډکره قال عجب الزم ویدا ڈونگی سر آخر کے اڈوکے کتاب الزہد دا کتاب دے فبیان دے بی رغبت ہے کی دے دنیا نا ایچ دنیا نزڑ تور دے او قبر مخل دے دی تا زہد وئی او دی زہد کتاب الزہد بانے علماء ډیر کتابونه لیکلي اے د دنیا نه مخړول بے رغبت کې دل او خیرت تمنا بعض علماء جدا جدا کتابونه کتاب الزہد لیکلي لکه کتاب الزہد د عبد الله ابن مبارک د وکی ابن الجراح د احمد ابن حنبل دهناد ابن سری رحمهم الله تعالی زهد په لغت کې وی قلت الرغبه لګواله د مینې لکه الله قران کې وی وکانو فیه من الزاهدین ودای په دی یوسف علی السلام کې د بیمنونا نگر دنیا نا مخڑو لو خیرت تا متوجی کی دل دیتا زہد وئی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن النبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا جیل د مؤمن دی او جنت د کافر دی نهر مؤمن په دنیا کې په جیل خانه کې دی اې د خواهشات او محرم او مکروه او نمنه دی او د مکلف د جنی کارونه وکې سخ سخ روزي بني سي نو کله چې د مرشي له د آرام زیل لاړو او الله ورته کوم نعمتونه رحمتونه تیار کړی هغه ته لاړو اکافر خو په دنیا کې په مزو چرچو کې دی خو چې مړ شو نو عذاب دائم تلاړو نو دنیا جیل د مؤمن دی او جنت دی د پاره د کافر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال بن جعفر انبيه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق يرشيو په بازار داخلا من باز العاليه راد النكيدن کېو د باز یو چتو طرفنا والناس كنفت كنفته او خلق د بازار دواړو طرفونو ته فمرتیر شو بجدین اسکا میتن اید بیزی او بچیو اسکا واړو واړو غوګنیو او مړو اسک وای وړو غوګونو والو تا اے بچیم وړو کېو د بیزی مردار شویم او غوګونه مواړو واړو فتناوله نو لاس ورته وګت کو فاخذ بی وزنه داغي غوګرونیو ثم قال بی ویکم یحب ان هذا له بدرهم کم یو خو هي چې دا د په یو روپۍ شي قالو ما نحبو مونږ نه خو هو انه لنا بشین چې دا د مونږ له سشي مقابله کیږي وما نسنو بی مونږ په دې سکو دا غو مردار دې پرسي دې دې قالت تحبون انه لكم وی خواهوی تاسو دا کدا تاسو لی قالو والله لو کان حیین کدا جونده موی کان عیبن نو دا عیب پدی کنن و سک وارو وارو غگنیو فکیف و هو میتون اس بیلا سنگ خوخ کچی مرد مردار دی فقال والله قسم پا اللہ عدلت دنیا احوانو علاللہ خامخا دنیا ډې رس په ک د په الله من هذا د دینالی کوم په تاسو لکه څنګه دا په تاسو سپک دی نو دنیا په الله داسې سپک ده دنیا پر رب العالمین باندې داسې سپک ده نو دا د دنیا سپکوالی زوال او فنا ذکر کوي وبه قال حدثنا حداب بن خالد وبه قال حدثني محمد بن المسنى عن مسنى العنزي وابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عن جعفر النبي عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث الثقفي دغم ردش په حدیث د سکفی کړي فلو کان حیین کان از سکک به ایبن کدا ژوندې می دا واړو واړو غوګونه په دکې عیب دی وبه قال حدثنا عذاب بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة متورف عن ابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا اي لستل حاكم التكاثر غافل کړي دي تاسو لډېر والد مال قال يقول ابن ادم بني ادم وي مالي مالي مال زما مال زما وهل لك يا ابن ادم من مالك او نشته تاله بني ادم استاد مال نه الا ما کل تفاف نه تا او دي خورونو فنا دي کو او لبستفاب له توا دي غستونو جوړ دي کو او تصدق تفام دي تا یاد خیرات کو مخک دي ولي ګلو وبه قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته وقال جميعا حدثنا ابن ابي عدي سعيد حاوي قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي كل من قتال عن متورف النبي رضي الله عنه قال انتهيت زر رسول النبي عليه السلام تا فذكر بمثل حديث حمام وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد وايو بند مالي مالي مال زما مال زما ان له من ماله ثلاث ند خد مال ندري خبري دي ما كلفافنا وي خدون ختمكو او لب صفاب لا وي غسن زوڑكو او اعطا اي ورکو دا الله پنم فقتنا نزان ته جمع کو دا خیرت دا پارا ما سوا ذالک او دا دین سوا چنور دا فهو ذاہبن دا خطنن کنے و تارکوهو للناس او دا پری خودن کے دا داغی خلق لرا و بیهی قال حدثنی ابو بکر بن اسحاق قال حدثنی ابن ابی مریم قال حدثنی محمد بن جعفر قال حدثنی علالہ ابن عبد الرحمن بهذا الاسناد مثلہو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب كلا عمان بن عينا قال يحيى اخبرنا سفيان بن عينا عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه مڑی پس ادریسی زون روانوی فيرج اسنان دوتی واپس راشی ويبقى واحد يور سرا پاتیشی یتبع اهلو ور پسې بال بچو ټبرداري روانه دا مال روان دی سنا او موټری او نور سوار لای عمل وعمل فیرج اهلو و مالو واپس اهلو مال دن و یبقى عمله اک چرثنی کملی وین ور سربا کی پاتشی و به قال حدثني حرمله بن يحيى بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب بن نور ابن زبير ان المسور ابن مخرم رضي الله عنه اخبر ان عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي قال اي حليف اي سر قسم خړلو د دوستي تعلق وكان شهد بدر ديو شهادر شو بدر ته رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اخبر او د خبر ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه او بيد ابن الجراح لګلې او با او بيد ابن الجراح هلال بحرين بحرين تياتي شرات لولو کی بي جزيته ها پاغ جزيد بحرين سرا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او سواله اهل البحرين چې صلح کړي او بحرين والو سرا وامر عليهم الله ابن الحزرميه او امید جوړ کړو په دې الله ابن الحزرمی رضی الله عنه فقد ما ابو عبیده بمال من البحرین راتل کړو ابو عبیده رضی الله عنه په مال ډیر سره د بحرین نا فسمعت الانصار نور يدرون سوار بکدوم ابي عبیده پراتلو دا ابي عبیده فواف صلاه الفجر نو موافقت راغلی او د دوی دی او بل سره په موز د سبا کې فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې موز کو نبی عليه السلام صرف راوګرځیدو فتعرضوا له دی ورتزان مخلقو نو تبسم کو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم حين راهم چې یو کتل قال ازنکم بی گمان کوم پتا سو سمیتم تاسو ری دی دی نه با او بيد تقدم بشین چې با او بيد راتل کړي پس شي سره د بحرین فقالوا يا جل يا رسول الله اعوذ الله رسول قال ابو فابشروا زير وعلي واملوا او امید ساتي ما لا يسركم جتا سو خوشالوي فوالله قسم بالله مل فقر اخشى عليكم زپتا سو د فقر او غریبين نه يريګم ولكني اخشى عليكم لكن زيريګم پتا سو ان تب ست الدنيا عليكم چه فراخ بکلیشی دنیا پتاسو کما ابو سویتتا لا من کان قبلکم لکه څنګه چې فراخ کلیشی و پاغا چه تاسو نمخ کیو فتنافسوها نتاسو بدی کمی نو ساتی کما تنافسو لکه ایسا تلیو و تحلککم کما احلکتهم تاسو بتباو برباد کی لکه ای حلاک کلیو وبه قال حدثنا الحسن الالواني وعبد بن حميد جميعا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي بن صالح ها ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال خبرنا ابو اليمان قال خبرنا شعيب بن كلاب عن الزهري باسناد يونس ومثل حديثه غير ان في حديث الصالح وتلهيكم تعصب غفلت كي واچي کما الہتم لکئی پا غفلت کے چولیو وبیه قلات دسن عمر بن سواد الامیری قرابن عبداللہ بن وحبین قرابن عمر بن الحارس ان بکر بن سواد تحدثو ان یزید بن رباہ ویبو ابو فراس مولا عبداللہ بن عمر بن العاص حدثو ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اي فرمایلی اذا فتحت عليكم فارس والروم کله چې فتح کړی شي پتا سو فارس او روم ايو قوم انتم نتاسبكم قومي قال عبد الرحمن ابن عوف نقول موږ کما امرنا الله لکه څنګه چې موږ ته الله حبيب حکم کړي ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر ذلك یا بغیر دینا تنافسونا تا صوب پدی کی مینو ساتئی ثم تتحاسدون ابیا بد مال دو وجنه او بل سره حسد کوي ثم تتدابرون بیا و یو بل شاکئ ثم تتباغزون بیا بغس کوي او نحو ذلک ثم تنطلقون فی مساکین المهاجرین بیا بزئی تاسو پا مساکین و مهاجرینو کی فتجعلون بعضهم على رقاب بعض اید زعفاو مساکین و کورنو تمدئی نو گرزوئی با بازی ددوی پسوٹنو دا بازی اے بازی با پا بازی امیران جوڑوئی بازی با فبازی امیران جوڑوئی او ایتبا مارت سپاری و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و قتیبت بن سعید قال قتیبت حدثنا و قال یحیی اخبرنا المغیر ابن عبد الرحمن الحزامی و نبی الزناد عن الاج عارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدكم كل چی ګوري او پتا سو کې اله مناغه چاته فضل عليه في المال چې هغه ته غرواله ور کړې شوی دی په دوانه په مال او خلق پیدایش کې نو دا بد دزړه خپه کوي دی بوې چې زمام دا شوی هرس بکای فال ينظر نو دی ګوري اله من هو اسفل منه هغه څوک چې لاندې وي د دنه ممن دا چانه فضل عليه چدتا غورواله ور کړی شوی دی پاغوی د الله د نعمت نا شکرې ونی عادت به ژوند ختیری همیشه د دې دنیا لحاظ سره سړی ځان لکه ته ګوري چې ګور زما خدا جوړه جامشتا او دا هغه هغه جوړشتره نه زما کور دې دا ډکور نشتا نو ځان ل کمزوري لدی د دین په د دنیا په اعتبار ګوري وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي الزناد سواء وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاوي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو معاويه وكيع للعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم وګورئ هر هغه چاته چې تاسو نه کته دي ولا تنظروا الى من هو فوقكم وګورئ هغه چانه چې تاسو نه بر دي د دنیا په اعتبار د دین په اعتبار ولو ګورئ چې ته زبم ززان تر سو مودنه بزان مخکې کوم فهواج در دا ډیر لایق دی الله تزدرو چې تاسو بس پک نه غنئ نعمت د الله قال ابو معاويه عليكم لا تزدرو نعمت الله عليكم سپکواله من کوي د نعمت د الله چې پتا سوي و به قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا امام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلا قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي عمران نبا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه بشك يدرك سان بني اسرائيلنا ابرس فيود برغي مرض واقرب الغنج وما باللند فاراد الله يبتليهم لا اراده وكشفت ازمائشو كي فبعث اليهم ملكا يوم ملك فرشته ورتروا ليغلا فاتل ابرس ابرس راي فقال يشين حب اليكم شتا تدر محبوب ده قال ذوي لون حسن رنگ خيستا وجلد حسن او سرمن خيستا ويذهب عني الذي او چلاړ شي زمانہ آغا قد قدر يني الناس شي خلق داغي وجنه زمانہ کرکا کوي قال فمسه مسك ملك ذي فذوانو قدره قدرو ذن آغا ابلاړ وعوتي لولا حسنا ورکرش رنگ خيستا وجلدا حسنا سرمن خيستا قال ملك ورثوي فايو المال احب اليك كم يوب مالونو كنير خواخده تا تقال علي بن يوخان او قال البقر يا غوانيوي شك اسحاقو اسحاق راوي تا شك راغلي دي اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحا إلا أن الأبرس مگر دغه عمر دي چې ابرس ویل اقرا یا گنجي قال هدوما یو پکې ویلي ولي بلو خان وقال الاخر والبقر وبالويل يغان قال فوتي ناقه عشراء وركله شو خد لسم يا شبلارا فقال ملك ورته بارك الله لك فيها الله تعالی په دې کې خير او برکت واچي قال فاتل اقرا گنجی ترال و فقال ای شین حب الیکم یو شید زیات خوخد قال شعر حسن و اختخاستا و یذهب عنی هذا الذي اولاد شی زمان دا قد قذری ان الناس او خلق قران کرککنی او خلق بدغنی فمسحه نمسك فذاب عنه قال واوتي شارا حسنا وكشل يختخيستا قال فاي المال يحب اليك قال البقر بكر فاوتي بقره حاملا وركش وغواب الاربا قال بارك الله تعالى لك فيها الله يد الذيك خير بركت واجي قال فات العام هذا ملك راغلوندتا فقال يشين حب اليك کم شهید خوغه قال ان يرد الله الي بصري چې واپس کی الله ما ته دا نظر زما فاوب سر به الناس چې وینم فدي خلق قال فمسه مسك فرد الله اليه بصرو الله ورته نظر واپس کو قال في المال حب اليك قال الغنم غوي غړي فوتی شاتن والدن ورکڑ شگڑ بچورڑو والا فانتج هذاني وولد هذا دا دوانم بچی پیدا شلو دیم فکان لهذا وادم من الابل دی یو د پار یو میدان ودو خانون لکو ولهذا وادم من البقر ادی بل پار یو غټ میدان ودو غوانونا ولهذا وادم من الغنم ابل پار یو لوی وادی ود ګډونا قال الله حبيبي سمن وطلب رسبيا ذا ملك راغل وبرغي مرض والا تفي صورتي پخپل شکل کی وهيتي پخپل صورت او پخپل شکل کی فقال ويل رجل مسكين او سړي دي مسكين قد ان قطعت به الحبال کټ شي دي په ما اسباب د ژوند اسباب ختم دي فی سفری پد سفر زما کی فلا بلا غلی لو نشته منزل مقصود تر رسیدل مال رنز الا بالله مگر د الله په توفیق ثم بکا بیا چترا سره سمدتو کی اسلک بالذی سوال درنکم دا الله پنو اعطوا کلون الحسن چې درکړې دتا ترنګ خیرنګ خیستا ول جلد الحسن او سرمن خیستا والمال ومال بعیرن یو اختر نغوارم اتبلغ علیه فی سفری چورا سیگم زپا آغمان سور پدی سفر کی فقال دوی الحقوق کثیرتن ایرا حکونا دیر دیر دیر خلق سوالو نکید تانا مخکم دیر ناری نزنان رالی فقال له كان يعرفك ملك ولو ازدي تبويك ازدي پیجنم علم تكن ابرسوا آياتن وجد برگی مرس کی مبتلاوی يقذر يكذر الناس خلق بدرن کرک کولا فقيرا فقير فاتاك الله الله ذات دمر مال در کو دمر غرور کی چ مسافر شڑے فقال انما ورثت هذا المال كابرا كابرا و مال خو میراث کې پاتې شوی دا مال كابرا كابرا اے پلار پنی کدا سمات دا مال ملاو دے اما خوشرت غریبی نه دلی دلی ور خبره هي رکا فقال ان كنت كاذبا كنت دروجني فسيرك الله الى ما كنت ودي غرزوي الله تا غچتوي بس ما الارض ختم شلو بیاسی خلقو کرکا کولا قال وات الاقرا في صورتي راغله ودا ملک اغه گنجی ته په شکل خپل کی اے فی صورتي یعنی په صورت د بنی آدم کی فقال له مثل ما قال لهذا ولد تاغچ دته ویل ورد عليه او واپس کړو د جواب پاغ مثل ما رد على هذا په مثل لاج واپس کړو په فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت کچریت دروژن الله دې تاو ګر زي هغه چچیت وی قال واتل ما راغله ودون ته في صورته وهيته پښکل او صورت دا کې فقال رجل مسكين ویلیو زه او سړې مسكين وابن السبيل مسافر ان قطعت به الحبال في سفر ختم شي دي اسباب ما سر په سفر کې فلا بلاغ لي اليوم الا بالله نشته له سيدل منج مقصود تن نجي مگر په الله ثم بك اسالوک بالذی سوار درنکم دا غزات پنوم رد علیک بسورک چی تالے گورا نظر واپس کنے شاعتن یوگر درنوارم تبلغو بیا چی زور سیگم دی پا سبب پخبل سفر کی فقالا کد کنتو اعما رنور توی آوزو رندم رشتی آوے فرد اللہ علی بسوری واپس کنے دی اللہ مات نظر زما او ډېر احسان کړي فخذ ما شئتا والا چکم دی خوخی ودع ما شئتا او پرې چکم دی خوخی فوالله قسم پالا لا اجهدک اليوم شيئا نو قسم دی وی زما په الله لا اجهدک لا اجهدک ازب سختینو کوم پتا پای رات کول دیوشی پرات کول دیوشی اخسته لله چتی الله لاخلی فقال ملک ورث یمسک مالک جان سر دی مال بن کا راتین کا فینما فینما ابتلی تم پتا سو ازمای شکڑے شو فقد رضیان کتان الله را دکڑے شو سو ختان صاحبک او استاد دوار عمر گرن ناراض شو وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعباس ابن عبد العظيم واللفظ لاسحاق قال عباس حدثنا وقال اسحاق اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا بكير ابن مسمار قال حدثني عامر ابن سعد قال كان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ده پخپلو خانو کيو او خان سرول سہرا کی فجاءه ابن علی صحابی دی دنیا کې به جنت زیر شه راغله ورته بچي عمر ابن سعد فلما راه سعد کله چوکت سعد رضی الله عنه وی اعوذ بالله من شر هذا الراكب پناي غوړم د الله په نوم د شر د دی سور را روانه فنزل را کو شو وقال له انزلت في بلك اے پلا بچے پلار ته ویت پخپلو خانو کې دی رې وغنمه کا او پګړو کې وترکت الناس يتنازعون خلق دی پریخي جګړې کوي يتنازعون الملك بينهم اي جګړې کوي د بادشاہي پخپل منس کې اېدا صحابي دی او د فتنو په وخت کې تهدید لري اے په مدینه کې د خلکو په بادشاہي جنگ نه پایامو د فتنه کې ګوره دې ځان لشه ګډي مډي بيزي ساتلې نو ورته پتا واجب دي چې تلار شه مدینه ته او ته د موهق مدتو کا یا ځان د فاره بادشاہي وغواړه چې تا ته سمشري ویلاو شي ته هم دومره لوی سړې فضرب سعد في صدري دسي سينه کې یو گزار ورکو فقاله اسکت زوی ته وی چبشا ما اورې دلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې د فتنو دور جوړ شي خلق په بادشاهو په مشورو یو بل وجني یقول ان الله يحب العبد التقي الله مين ساتي د بند پر رزګار سره الغنيا چې دا غزړه د خلکو نه بي پرواوي الخفی او پټی اړو پته چاله نه لګ اړېر په خلکو کې مشهور ني وګوره بعض اوقاتو کې خلک په دې فخر و ادا فلانې څوک نه پیژني او ما پیژني بعض خزم په دې فخر کوي و ير ما ډېر خلک پیژني او دا بل نه پیژني او الله دې چا سره مين ساتي الخفی چې څوک اړو پیژني نه چې څوک دې پیژني نه نو ډیر بدر لرازینا او غی ته چوبو چې روټی پخه نو د ذکر او عبادت نه بوزي اچي څوک نشته نو پخپل عبادت پخپل ذکر مطالعه او نوافلو کې باخته و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا المعتمر قال سمعت اسماعيلا قيسا سعد رضي الله عنه حاوی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابی و ابن بشر قال حدثنا اسماعیل و انقیس قال سمیتو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ یقولوی واللہ قسم پا اللہ انی لا اول رجل من العرب زاول سڑھم داربن رما وسهم فی سبیل اللہ چی وشت دے غشد اللہ لارکی ولکت کنتو نغزو ومغه چې غذاب مو کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم علنا طعام نبه موږ لپاره طعام نه اكلو چې وی خرو الا ورق الحبلتي مگر پانی د حبلی اونی چې دا د ازغو نډکو وهاز سمر او دا کیکر حتا ان هدنا یو پمون کی لا یذعو داسب کذای حاجت کی خو کما تزع الشات لکه ګډه چې څنګه کذای حاجت کی او هغه پچی وی یو بل نه جداوی ثم اصبحت بنو اسد و سباکو بنو اسد تعذرنی علی الدین او دای ما تزورنا او پی غور را کئی پا دین ای دی خلقو شکایت کرو و ای دی مسم نکئی نوغبانی دی جنت زیر شوی و عام سڑے و ای دی لمز نورزی لقد خفتو ایدن بیشک زبنا مرادم پا دغا وقی و دولا عملی او زما عمل با برباد وی ولم یقل ابن نمیر ایدن اغدی زن لفظ ندی ذکر کنی و به قال حدثناه يحيى بن يحيى قرابرنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد وقال حتى ان كان حدنا بشكو يوزمنا لا يدعو اغبدا سي قضاء حاجت كي حكمات العنز لك سنجي بيزدا سي كي ما يخلطه بشين اغه بینو ګډ ورډ کړې دی او شی سراب و به قال حدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن میرا قال حدثنا امید ابن هلال خالد ابن عمر العدوی قال خطبه بنا عتبه ابن غزوان و خطبه ویلی و مونږ ته عتبه ابن غزوان رضی الله عنه فهمد الله تعالی حمد ویلی واسنا علیه و سنای ویلی و په الله ثم قال ابی آدی جلیل القدر صحابی ہوئے اما بعد ورچ پس دیدیں فین الدنیا دنیا چی دا قد آذنت بی سرمن اعلان کڑے دے پا ختمی دو تلو سرا ان الدنیا بی شک دنیا قد آذنت دی خبردار ورکنے دے بی سرمن اے پکٹ کی دوسرا او پتلو سرا وولت او دی شاکڑی دا حزاء وولت شاکڑی دا حزاء حزاء پتی زی سرا ولم یبق منها او باقی پاتی ندی دی دنیا نا الا سبابتن اے ویداله کلوغون تی د سکاک شه پلوخی کی پاتې د نور دی خوړ مگر باقی پاتې شوه ک شبابت لینا پشاندا باقی د سکلو دشی چې پلوخی کی پاتې شي یو ساس کې اوس معمولی غونتی وی یتسوابها صاحبها سکی دی لارا غ صاحب دی وَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُوا مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا مُنْتَقِلْ بَشَيْدِ دِي دُنِيَانَ إِلَى دَارِنِ يَوْدَا سِكُورَ وَدَارْتَ لَا زَوَالَ لَهَا پَاغِ بَزَوَال نَرَازِ دا خو پا نمگڑی دنیا کے اففانی دنیا کے يَوْدَا سِدَارْتَ بَلَا عَرْشِ جَلْتَ بَزَوَالْنِ فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ نُلَارْ شَيْ پَخَيْرَ وَنِكُوَا چتا سلم خلدی او حاضر دی ځان سره منزون اخا اخلاق صدقه او نور سی او سا دانی کمال ځان سره یو سی فینه قد ذکر لنا وای بشک شان د ذکر کړی شوی دی مونږ تان نل حجر چو کانه یلقا غرزول شو من شفت جهنم د غاړه د جهنم نا فیهوی فیها نو کتر وانو پا دی اور کی سبی نامن او یا کالا لا یدرک لها قعرن او نی مند دی لراغ کند او جور والے دمر جہنم دے کان سمر پتی زی روانی چکتے او غرزے او یا او کالو کم ویختو نرسیدو واللہ لتم لأن قسم پا اللہ داب خامخا ڈکولشی دور والو نه جهنميانو نه افا عجبتم و ایتاسو تعجبو کو ولقد ذکر لنا او بیشک ذکر شکری شوی دی مونتان نما بین مصرائین فمن داغ دو چوکاتونو کی من مساریع الجنہ د چوکاتونو د جنتنا اے دروازی دی او درشن تربل پوری مسیرت 40 سنتن مسافت بید سلویختو کالو دمبر غټه دروازه به د جنت ولایات ین علیها یوم نو خام خراب شي په دی ورځ وهو کزویز من الزحام او دا به د سجړکیږي اوازونه به کوي د ډیر غنوالینا دمبر ډیر خلق به جنت تزي کزویز ممتلئ دک بوی د وجد غنوالینا ولقد رأيتني سابع سبعة ما زان قتل ومدونا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام علينا طعام دمو ده پار طعام نو الا ورق الشجر مگر پانی دونو حتا قره تشداقونا زخمشل زمو ده وخکی اے پدی پانو خړوم وخکی زخمشل فالتقت فالتقت بردتن نمارا پورته کویو سادر فالتقت بردتن نمارا پورته کویو سادر فشققتها ننمک بینی و بین سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ فتزرت بنسفیان ابن ملنگوالو واتزر سعد بنسفیان او نیم ناغلنگو والو فما اصبح اليوم مننا ننن سبا کڑے نن رز زمونی اوتن اللہ اصبح امیرن مگر سبا کئی چی امیر دی علا مصر من الامسار فیو خار دخاروننا و این یعوذ باللہ از پنای غانم دا اللہ پنم انکون فی نفسی عزویمن شیم پزڑک الوی و عند اللہ صغیرن او دا اللہ پنی زور کوٹیم وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ أَوْ نُبُوَّةٌ چَرِمْ إِلَّا تَنَاسَخَتْ اے سمران بی آلِمُ السلام چه اللہ را لگلیو اوائتب نبوت ملاوشو إِلَّا تَنَاسَخَتْ مگر غبا نسخ شلا بڑو حتا تکون آخر عاقبتها ملکن چه داغی آخر انجام ببا شیشوا فستخ برونا و تجربون لرم آبادنا درده چه خبر بشه و تجربه بو کئی پدی بادشاہانو زمونگ نپس او زمونگ دی خبرو حقیقت بدر تملاو شیف اے امام قرطبی وی و انا لم تکن نبوت قط الا تناسخت یعنی زمانه د نبوت پاغه کی بحق دخل کو دنیا نړتور او اخرت ته رغبت نشکله به تناسخت دغه بتی رشوا نورست بنور خلق رال صحیح حال به بدل شو ای بیا د دنیا سره مینا او اخرت هیرو نو دا سرور په کمیره روانه ده رو رو پا کمی را دی او سور جرستو کی گی نو خبره بربادی گی و بیهی قال حدثنی ساکو بن عمر بن سولیت قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا حمید بن علال عن خالد بن عمر و قد ادرک الجاہلی آودد جاہلی الزمان من دیوا قال خطوة عتبان بن غزوان رضي الله عنه وكان اميرا للبصره ودي البصري گورنر فذكر نحو حديث شيبان وبه قال حدثني ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن عزوان رضي الله عنه يقول لقد رأيتني و ایمازان کتل او سابع سبعت ومدونا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو عامنا نو تو عام زمونگا الا ورق الحبلا مگر پانی دا غونی چې دا زغونه ډکوا حتا قره حدش دا قنا زمو وخت کی زخمی شوی وو. نو دا الله پیغمبر مرګرو پانی خوړل یو دا دینی مونږ ترا رسوله. و به قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن سهيل بن ابي صالح عن ابيه نبي هريره رضي الله عنه قال قالوا ذي فرمای وي دی ویل بیا د الله رسول الله ربنا يوم القيامه آیا وینو به موږ خپل رب پرز قیامت. قال الله حبيب الضارون آیا تاسو ټیل کوي ستنګي وی په لیدو د نور کې فز وهيرت په غرمه کې لیست فی صحابتن چنوی پاور یسکنانور. قالو دیوی لانا قال فالتو دوارون فی رویت القمر آیا تاسو لس سختی او ٹیل او مزاحمتوی پلی دو دس بگمئی کی لیلت البدر پشپد سوار لسمی لیس فی صحابتن چنوی پاور یسکن. قالو لا قال اللہ حبیف والذی نفسی بیدی فاغذات میں قسم ویچی روح میں داغلا سکرے لا تدوارون فی رویت ربکم تاسو بٹیل او ازدحام نکوئی پلی دو دخل رب کی الا کما تدوارون فی رویت اہدیما مگر لکسنگ چی تاسو ٹیل کوئی اتاسو لسختی و تکلیفی پلی دو دی دوارو کی یعنی پاسانی سر بیو گوری. قال فیلق العبدو ملاو بشی اللہ د بند صرف یقولو وی ایفل ایفلانیا ایلہ العالمین با ملاو شی دیو بند صرف ایفل ایفلان دا ترخیم دی علا غیر قیاسد فلان کی ایفلانیا علم اکرم کایا تا تمیزت نو درکڑ دنیا کی و او سووی دو کا او تمی مشر جوړ کړی وی و او زووی جو کا او تعالی بی بی در کړی وا و و او سخر لک الخیل او تابع کړی می او تا تا سنا ول بلو خان و ادرکا و اذر و اذر کا تر اسو و اذر کا تر اسو آیا پریخ منوی تر اسو چتا د قوم مشرکولا و تر بعود دین بده سلور میسد غنیمت غستا و اید جاہلیت بادشاہان بدا سکول دین بده اغستا سلور میسد غنیمت یاد تربعو نمو یا بعد الفاظو کی ترتعو راغلے یعنی تاب خوراک کولو فراخی سرا فیقولو دا بندہ بوئی بلاو لنا قال فیقولو اللہ رب العزت بوئی افازوان انتا انکا ملاقی آیا تا دا چرتا یکین کرو چی ماسر اب ملاوے گی فیقولو لانو دے بوئینا فیقولو رب العالمین بدے کافر تا وینی مجرم تا فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي زَتَاهِرُمْ لَكَ زُچِ دِهِرْ كَرَمْ سُمَيَا يَلْقَ الثَّانِي بِعَمَ مِلَاوشِ دَبَلْ سَرَفَ يَقُولِ اَفْلِ اَفْلَانِيَا أَلَمْ اُكْرِمْ كَمَا عِزَتْنُو دَرْ كَرَمْ وَوْسَوِدْ كَا اَوْتَمِ سَرْدَارْ نَوِ جُوْرْ كَرَمْ مَشَرْ وَوْزَوِجْ كَا وَبِبِي مِ و اذرکا او پریخ میتو تعرسو چیدکم مشرید کولا و تربع و سلوم رمیسد غنیمت بدی غستا فیقول دے بوئی بلا یا ربی اولینا ایزما ربا فیقول افزنن تانک ملاقی آیاتا دا خیال کرو چی ما سرم ملاوی گی کالا فیقول دے بوئی لا فیقول انی انساک کما نسیتنی زتا هیروم لکز چی دی هیر کڑیم سم یلق الثالثا بیا با ملاو شید درم صرف فیقولو لہو مثل ذالک اغتبم داسی ہوئی فیقولو یا ربی دیبو یا ربی آمنتو بک ایمان میروڑو پتا و بی کتابی کاؤستا پا کتاب و برسولک او ستا په پیغمبرانو وسولیت مزم کړه و سم ترو زمینی ولې و وتصدقت خیرات می ور کړه و یثنی بخير مستطوا او دې بسنا وې د خیر هغه چې د وسوی فیقول ها هنا او وې دې کې ذن فیقول ها هنا اذن قال ثم يقال له اے ها ہونا اذن یعنی ام کس ها ہونا گوا شدید ہے کی چی گواہیو کی پتا ستا دا اندامونا ثم یقال لہو بیابوی لشید تالانا نباسو اس منگرا پور تکو یو شاہدنا گواز منگ پتا ویتفکر سوچ بکی دا انسان پخ بزر کی من ذلذی یشد علی سوک دی هغه چې په ما به گواہی کوي فیختم ولا فی پدې خلب ورته مهر لګول شي ویقال لفخذه او وید د دې پتون تا ولحمه د دې غوخو تا او عظامه او د دې اډوکو تا ان فیقی خبره کوي فتنفقوا فخذوه نو خبر به کوي پتون د ولهم غخذ د وعظامه ودک د بیاملی پامل د وذالک ذا دی وجن لیعذر من نفسه چدت عذر د خپل نفس نه ملاو شي وذالک المنافق او دا منافق وی وذالک الذی یسخط الله علیه ادا باغ کسوی چی اللہ بدل غصوی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن نظر ابن و بن نظر قال حدثنی ابو النظر حاشم ابن القاسم قال حدثنا عبید اللہ الاشجعی عن سفیان السوری عن عبید المکتب عن فزیلن نشابین آنس ابن مالکن رضی اللہ عنہ قال کنا و یومنگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فزوہے کا ناغو خاندل فقال هل تدرون مما ازحکو تاسول پتا دزول خاندم قال کنا منگوی اللہ و رسول و عالم و اللہ و رسول خپوئی گی قال من مخاطبت العبد ربہو د خبرو ترو د بندن د رب صرف یقول دا بنده بو یا رب رب زما علم تجرنی من الظلم تامات پناهی نظر اکڑی د ظلم نا قال یقول بلا رب کریم بو یولنا قال فیقول دا بنی آدم بو فینی لا اجیزو علا نفسی زن روا کوم و جیس کوم پزان اللہ شاہدم منی مگر د خپل زان نب گوا جیس کوم بل سا گوای نمانم قال رب العالمين قال الله حبيب ويقول رب العالمين ويكفى بنفسك اليوم شهيدا كافي دستاد نفس النس پتا گوا وبالكرام الكاتبين شهودا او دغ ملائك شليكون کی او عزت مند دا گوا کافی قال فيختم ولا فيه فديخلب ورت مهر والشي فيقال الاركان ددان دامن تبوين فقي خبر کوي فَتَنْفِقُ بِعَمَالِي خَبْرِ بَكَوِدِ دَبَامَلُنُ قَالَ سُمَّا يُخَلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَابِ بیا بخالی والی راوستیشی پمند دکی اے دد پمند سکی بخالی والی راوستیشی وَبَيْنَ الْكَلَامُ وَبَمَند خَبْرُ کی قَالَ اللَّهَ حَبِيبُوِ فَيَقُولُ لَبَنِ آدَمْ بَدِيَنْ دَامُنُ تَوِي بُعْدُ لَكُنَّا لره والدی وی تاسو لره وسحقن اولاکت دیوی فان کن اونادلو زخو تاسو ندفا کوم چه تاسو بانی عذاب رانشی نما انکارو کو تاسو اقرارو کو اونادلو اے ادافع ما خو تاسو ندفا کولا و بیهی قال حدثنی زهر ابن حرم قال حدثنا محمد ابن فزیل انا بیهن امارت ابن القاقا انا بی زرعا انا بی حریرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل یا اللہ گرز رزق آل محمد رزق د آل او د خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم قوتن اے قوت غیته وای چې بس نپک اسرافین کمی وی کفاف بس پسڑی پردا دا او لوګه بس بند دا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و زهير بن حرب و ابو قريب قال حدثنا وكيل قال حدثنا الاعمش عن عمره بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ اگر زی رزق دا حاندان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتاً چی بس ضرورت تا برابر کدر لوی او پر روایت دا عمر کی دی اللہم ارزق یا اللہ رزق ورکی و بیہی قرآن دا سنا ابو سعید اللہ شجو قرآن دا سنا ابو ساما قرآن سمیت اللہ مشا ذکران امار ابن الکاکا بیہاد الاسناد وقال کفافاً دا قوت پزے لفظ کفاف دے چی بس ضرورت لبرابر کدر لوی و بیهی قال حدثنا زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم قال اسحاق و ابرنا و قال زهیر حدثنا جریر بن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی اللہ عنہ قالت ما شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو موڑ شوی خاندان د محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی وال مزقدم المدینہ کل چراغلیو حجرت کڑو مدینی منوریتا من توعام بررند توعام دغنمونا ثلاث لیال اندریش پی تیبا عن پیدر پی حتی قبضا تردیچ دا اللہ حبیب وفات کڑیشو و بیهی قالت دسن ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق و اخبرنا و قال آخران حد دسن ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مور شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دري رضي تبان په در په من خبز برند روټي د غنمونه حتا مدوال سويلي تر دي چې لاړو خپل لار تا وفات شو و به قال حدثنا محمد بن المسنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت بي بي فرمائے ما شبع آل محمد نو موڑ شوی آل د محمد عليه السلام من خبز شعير دروټي دور بشونه يومين متتابين درزي پرلپسي حتا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله حبيب وفات کړي شو یعنی درې ورځې متواتر د غنمو پروټۍ موړ شوینو تر دې چې د الله حبیب د دنیا نه لاړو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن سفيان عبد الرحمن بن عابس عن ابي ان عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد نو موړ شوی آل د محمد صلی الله علیه وسلم من خبز برن د روټۍ د غنمو نفوق ثلاث د پاس د درې ورځو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن شعب بن عروه عن ابي قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم نو موړ شوی آل د محمد صلی الله علیه وسلم من خبز البر د روټۍ د غنمو نه ثلاثن درې ورځې حتا مدوالی سمینی تر دې چې خپل لارې لاړو وفات شو و بی قال حدثنا ابو قریب قال ابرنا وكیع عن مسار عن هلال ابن حمید عن عروان عائشه رضی الله عنها قالت ما شمع آل محمد نو موړ شوی آل د محمد صلی الله علیه وسلم یومین دوردی من خبز برن دروٹی دغنمنا الا و احدهما تمرن مگر یو بپدی کی دکجورناو و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدت بن سلیمان قال و یحیی بن یمان حدثنا نشام بن عروہ نبینا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت انا کنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک مونگ خاندان د محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم کو سوشارن مونگ بخام خوا وقت تیر کمیاش ما نستوقید بنار مونگور نبلولو زکت پخولو سشے بنو انہو الا التمر والماء نو بدا مگر او کجوری او ببوی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه ابن نمير عن شام بن اوروه بهذا الاسناد انا كنا لنمكث خام خام بوقت رول ولم يذكر آل محمد وزاد ابو قريب في حديث ابن نمير الا ياتين اللحيم مگر دا چې لغون ته غوخه به مونږ ته روړې شو چا به هديه می دی راړه او تصغیر د لګوالی د پاره ده و به قال حدثني ابو قريب محمد بن العلاء ابن قريب قال حدثنا ابو سامان شام نبي انا عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب وفات شو ما في رفي او نو زما پتاخ کیو شه درفی معنا د تاخ چوخری خاوند جیگر الا شطر شعیر شطر په معنا د شیون له لغون ته وی دور بشونا فی رف اللی پیوتا اغزما کی فاکل تو منو مات خوراک کولو آخلاسی دینا حتی توال علی اگدشو پماد دیدا خوراک فکل تو نما پی مانا کی ففنیا نو بس خلاسی شوی ویشے بڑیر تلی را تلی نا بلکی دا اللہ پزاتی علی بر وسکوا دغشان ترا خلا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن يزيد بن رومان نور وان عائشه رضي الله عنها انها كانت بشكولا تقول جدي بوي والله يا ابن اختي قسم بالله اي خريا انا كنا بشكوم لننظر قتل بمهل الهلال میاشتا میاش برو خطا ثم الهلال بیابدوی مرو خطا ثم الهلال بیابدری مرو خطا ثلاثة اهلت فی شهرین دری میاشتی پا دو میاشتو کی پا دی پوشوئی که پوی نشوئی ای یوی او کتا تیر شو بلی او کتا نشی دوی ما تیر شو دری میمو کتا نو تیر دوشوی خمیاشتی دری وکتی وما اوخی دفی بیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن نبشو بلوی دے فکورنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیور قال قلت ما ولیا خالتو اترور ماسی فما کانا یعیشکم سشی بتاسو تجون در کولو دا باقی پس وی بی خوراکا خو بنی آدم نشی پاتی که قالت الاسودان وید و تور سی جنات تمر و الما چونکی تمر تور وی اما خو تور نی خو غلبه ورکا اسود لرا الاسودان التمر و الما الا انو قد کانا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار جیرانون گاونی اندان سوارونا و کانت لهم منائحو اید پارا منائح و منائح اغا گرو بیزو و لنگو سارو لوی چی چال اسوالی ورکی چی پای خورا او گیا و لرارا بیا بی واپس کی فکانو یرسلو ندی برا لگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من البانی آد پایو دا دینا فیسقی ناہو ناغا بی پمونگ سکولی و به قال حدثني ابو طاهر قال ابن عبد الله ابن وابن قال ابن ابو صخر عن يزيد ابن عبد الله ابن قسيت و به قال حدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وابن قال ابن ابو صخر عن ابن قسيت عن عروه بن زبير عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب وفات شو وما شبع من خبز او نو مور شوی دروټی وزیتن او د تیلو د زیتون فی یوم واحد فیورس کی مرتین دو کرتا ایک یو وخت به خوړنو بل وخت بسونو اکه بل وخت به خوړنو بیا بل وخت سونو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داوود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور بن امه عائشة رضي الله تعالى عنها هاوي قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن صفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بيبي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس كم وقت کې چې ماړه شي او خلق من الاسودين د دو تورو سيزونه چې کجوري وبدي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور ابن صفيه عن امي عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات سو نبی علیہ السلام وقت شبینا من الاسودین او مونگ مادو شیو دو دو سیزوننا اوباو کجوری و بیهی قال حدثنا او بو کریم قال حدثنا لشعیو هاو بی قال حدثنی النظر ابن علی قال حدثنا ابو احمد کلاهما عن سفیان بی هاد الاسناد غیر ان فی حدیث ما دی پا حدیث کری عن سفیان وما شبعنا من الاسودین مونګنو ماړو شي د دوه تورو سيزونا د کجورو دوبونا اسودان تمرو ما ګور ظاهر دا د غمخ کی روايات سره معارض دي ال تی ویلو ماړو شي د ما شبعنا من الاسودين دلته وی نو ماړ شي پوښوي نو جواب داد خلق خو ماړ شي او چې کله خیبر فتح شو او آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شي اې د مړېدو اسبابو خدای به پدی فقیرانو ته غورواله ورکولو د چیسه کجوري به بیا به غریبانو لورکی اسور ازب متواثر دینارو دا موړواله د خلکو یادې او نور نارواله د ځان یادې دای کجوري به وی موړواله او ډوډۍ کور کشته خو به دای فقیر لورکا ایثار به وکو وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني عن الفزاريه عن يزيد وابن كيسان نبي حازم نبي هريره رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده باغزات من قسم وجلاس من غفلاسو كره وقال ابن عباد والذي نفسه ابي هريره بيدي باغزات من قسم وجنفس ابو هريره غلاسو كره ماش با رسول الله صلی الله سمح له نو ماړ کی رسول الله صلی الله سمح بل بال بش ثلاثه ایام در رزی تبان په در په من خبز حنتوتن ضرورتای د غنمونه حتا فارق الدنيا تر دې شي دنیا رجدا شو و به قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثني يحيى ابن سعيد عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حاتم قال رايت ابا هريره رضي الله عنه یشیرو بیسبعی اشاره کور پدوگو تو سرمیرانن بیا بیا یقولی والذی نفسو بی حریر بیدیهی پا غزات منی قسموی چی روخ دا بو حریر دا غب پلاسو کنی ما شبع نبی اللہ واہلو نو موڑ شوید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا غی اہل دری رزی تبان پی در پی من خبز حنتوتن دروټۍ د غنمونو حتا فارق الدنيا تر دې چې دنیا نه جدا شو و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول الستم في طعام وشراب ما شئتم ایا نه تاسو پاغت او عامون اوس کا کونو کی چې کم مخوخوی شی مخوخی کی نا شی سب خرو سب پخو لقد رایتو نبیکم او بشک ما کتل او استاد پیغمبر علی السلام و ما یجدنی مندی من الدقل ذبیکار او ردیو کجورنا ما عمر یملا به بطنه چې خېټه مبارک کی پمړه او ډک کی وقته وتلم یذکر به وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا زهير هاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابر نملايو قال حدثنا اسرائيل كلامان سماكن بهاذر اسناد نحو وزاد في حديث زهير وما تردونا دون الوان الثمر والزبد او ناراضي کی گئی تا سوا خوا د قسم قسم انواع د کجورنا و زبد او د کوچونا دین تاسو راضی کی گئی نا دی کی تاسو وای جردا خرم او دا نخرم و به قال حدثنا محمد ابن المسنا و ابن بشار و لفظ ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت النعمان رضي الله عنه يخطب قال ذكر عمر ذکر کړي عمر رضي الله عنه ما اصحاب الناس من الدنيا هغه چې رسیدلې او خلقو ته د دنیا نه فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي اې دلګي نه داسې اوړي دور اوړي دو يلتوي بدن مبارک په سبب د لوګي اوړې ذرا اوړې دو ما یجدو دقلن یملو به بطنه نیمند بیر د کجوري چخهټه مبارکه مړکړې و به قال حدثني ابو طاهر احمد ابن عمرو ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو هانين سمع عبد الرحمن الهبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وساله رجل یو کس ته پوښ کړو فقال لسنا من فقراء المهاجرين وی آیانو موږ د فقیرانو مهاجرین نو عبد الله رضی الله عنه ورته الکه امراه تنتا د پاره خدشته ویلها چې ته زه حاصلول شي دا یې سره قال نام دي صحابي او قال الکه مسکنن تا د پاره د اسوګ نکورستا تسکنه چې ته پکې اوسېږي قال نعم نو هغه کسوږي او قال فانت من الاغنیا تو خود مالدارونه قال فان لي خادم عندي سړي ورته ما خادم او کرم شتا قال فانت من الملوك وي تو خو بیا د بادشاہانونه او دا د آیات ترجمه ده وجعلكم ملوكا چې ملوک نسب مرادي وي ټول بادشاہان جوړ کړی اي قال ابو عبد الرحمن وجاء ثلاثه نفر راغ دیو درې کسان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما تا وانا عنده زور سرهم فقالوا له يرتب يا ابا محمد ولا ما نقدر ولا شيء موږ قادر نیو په شی لا نفقت نف خرچي ولا دابت نف سور لای ولا متاع نف سامان فقال لهم ما شئتم دیتے وی ما شیتو سغواڑای تاسو کمخوخی ان شیتو مرجعتو ملینا کمخوخی نو واپس شیتاسو واپس را شیمونتا فاتویناکم نو دربکو تاسو تا ما یسر اللہ لکم آغا چیسان کلیوی اللہ تاسو نا و ان شیتو اکمخوخشی زکرنا امرکم لسلطان نستاسو دا کفی سلب بادشاہ تروان نکم بادشاہ د بیت المال نه بسدر کی وین شئتم صبرتم اکم خوښینو صبر وکئ زکه ما اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې فرمایلی ان فقراء المهاجرین فقراء مهاجرین یسبقون الاغنیاء روان دي کی بد مالدارو مسلمانان پر د قیامت جنت تا بی 40 خریفا سلویخ کالا قالوا بس دې کسانو فیننا نصبرو اے مونږ صبر کولا نه سلو شه هیڅ شی نه غواړو مونږه صبر کو او هیڅ شی نه غواړو ایدل تو 40 خریفن سلویخ کالا اپ په ترمذی شریف کې در له حدیث راغلو نیمه ورځ او هغه 1500 کال دی امام ترمذی ویلو حدیث حسن صحیح بدل تسلوی خو یلته 1500 ویلو ظاهر خدا حدیث داغه معارض دی امام قرطبی وی رحمه الله چیا غلوان دی کی دن کی د فقراو غلوان دی کی بدلان دی دن کو مالدار او نسلویخ کالا اچکم مالدار دی خود خیر پکارنو کی داس مخ کی مخ کی ندی دینه و 1500 کال ای د دنیا کې قسمه قسم تکلیفونه اختیار کړو نو دای به جنت ته مخ کیږي عملدارو که حلال مالم د خوځي داغي حساب کیږي د غټولو لګولو نو پاغه به وخت لګي پاغه باندې وخت به لګي دیو جن دای به دومره مخ کی وی دا غینا باب النهي عن الدخول على اهل الحجر الا من يدخل باكيا باب دې د نهي نه پور دنه کېدو په اهل الحجر دا د صالح عليه السلام قوم اداد تبوک او د مدینه په منځ کې دي مدائن صالح ورته وي نو دې تبسوک ور دنه کېږي نه من راغلي مگر چې دنه کېږي نو جاړي با وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی يا اصحاب الحجر اغه مرګرو د هجر مقام تلاتت قولوا لا هؤلاء القوم المعذبين موردن کې په دې قوم چې عذاب ور کړې شوی الا ان تکونو باکین مگر دا چې جړی دن کې فیل لم تکونو باکین کني ای جړی دن کې نو موردن کې په دې ايو سی بکم دا چې ور رسی گیتا او سمسلم اصحابهم په مثل دا چې دای تر رسیدلیو وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قرابن ابن وهب قرابن يونس بن شهاب وهو يذكر الهجرة ودد هجر مقام ذکر کون مساكن سمود شداد سمودیان داستوګ نه زایونو قال سالم بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال مررنا منثير شود رسول الله صلى الله عليه وسلم سر په هجر مقام فقال لنا منثير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا مساكن الذين موردن کې داستوګ نو زایونو دا کسانو سره چې ظلم کړي پسانو الا ان تكونوا باكين مگر چې ای جړی دن کی قال مررنا و من حذرا ان يصيبكم د وجد يرن چون رسیږي تاسو مثلو ما سوابهم په مثل داغه چې ترسیدلو ثم زجرا به خورتلا فاسرا حتا نتیزی سر لارو حتا خلفها دا حجر مقام رستو پریخو و بیهی قال حدثنی الحکم بن موسیٰ ابو سوالے قال حدثنا شعیب بن اسحاق قال احبرنا عبداللہ النافی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہو خبری ورکڑی لتا ان الناس خلق نزلو را کوشیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هجر مقام کې ارض وی سمود مقد سمود یانو فاستقوا من ابارها نو به روړې وې د دې کو یانو نا واجنو به العجین اپاغي وړاغ غلو نو حکم کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یحریقو چې دوی د کی ما استقوا چې کوم به روړې ويعلف ولبل بالعجين وردي کیو خان تداوړو وامرهم دې ته حکم کوي استقو چې دې وبراړي من البير التي دوکو یا نه کان تر دوهان ناقه چې غیله بد صالح عليه السلام غو خراتلا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني عبد الله بهذا الاسناد مثله غير انه قال فاستقوا من بارها ويتاسوا برولید کوید دینا وات جنوبه اوڑ واغ گئی پدی بانی او دا غی دا خاص کویونه منو فرمایلا دا شوګه جو د سونه برابر